Niektórzy z nich toczą prawdziwy bój o przetrwanie. Ratuj żubrem zagrożone gatunki. Więcej na żubr.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie wszystkie szkoły otworzyły się 1 września, informuje szef resortu edukacji. Szkocki rząd w przyszłym roku ogłosi termin i projekt w sprawie referendum niepodległościowego. Księgozbiór profesora Leszka Kołakowskiego trafi do Biblioteki Narodowej. Niemal wszystkie szkoły rozpoczęły działanie 1 września, mówi minister edukacji. Rozwiązania przyjęte w Polsce są podobne do tych, jakie wdrożono w innych europejskich krajach, dodaje Dariusz Piątkowski. Szef MEN ponowił apel do rodziców, by posłali dzieci do szkoły tylko wtedy, gdy są zdrowe. Minister Piątkowski dodał, że zwłaszcza dzieci, które mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych, powinny zostać w domu. Gdyby w trakcie pobytu dziecka w szkole okazało się, że dziecko ma jednak temperaturę, wówczas powinno być ono wyprowadzone z klasy, pojawić się w miejscu odosobnionym, które w każdej szkole powinno się pojawić. Trzeba powiadomić rodziców. Rodzic musi odebrać to dziecko ze szkoły, skontaktować się z lekarzem i dopiero na podstawie opinii lekarza podejmować jakieś dalsze kroki. W szkołach obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Polskie linie lotnicze LOT od jutra zawieszają połączenia między Polską a Rumunią, Albanią oraz Hiszpanią. Między innymi te trzy kraje znalazły się na nowej liście z zakazem lotów. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie jutro. Jak mówi rzecznik PL LOT Krzysztof Moczulski, podróżni, którzy mają wykupione bilety na rejsy do Polski, mogą zmienić rezerwację albo skorzystać z rejsów specjalnych. Zgodnie z wytycznymi rejsy do tych krajów zostaną zawieszone, natomiast pracujemy aktualnie nad tym, aby zapewnić naszym pasażerom mającym wykupione bilety na dalsze terminy możliwość powrotu do Polski bezpłatnie w ramach rejsów specjalnych. Polskie linie lotnicze LOT w tej chwili pracują nad organizacją rejsów specjalnych, tak aby ci pasażerowie, którzy są w krajach objętych zakazem ruchu, mogli wrócić do kraju. Nowy zakaz lotów, który będzie obowiązywał od jutra, dotyczy w sumie 44 krajów na całym świecie. Rozporządzenie w tym kształcie będzie obowiązywać do 15 września. Na początku przyszłego roku rządzący Szkocją separatyści opublikują propozycje dotyczące organizacji referendum niepodległościowego. Zapowiedziała to w szkockim parlamencie szefowa regionalnej administracji Nicola Sturgeon. To kolejny krok w politycznej kampanii, która ma skończyć się powtórzeniem referendum sprzed 6 lat, kiedy to większość Szkotów sprzeciwiła się oderwaniu od reszty Zjednoczonego Królestwa. U posłów Szkockiej Partii Narodowej te słowa ich szefowej wywołały entuzjazm. Opublikujemy projekt ustawy zawierający proponowane przez nas warunki i termin referendum, a także pytania, jakie zadalibyśmy ludziom. Kluczowe słowo projekt, nie ustawa, bo choć kwestią sporną jest to, czy zielone światło na referendum musi dać rząd centralny w Londynie, to Edynburg wolałby ją uzyskać, nie organizować głosowania samowolnie. Kalkulacja polityczna separatystów jest następująca. W maju będą miały miejsce regionalne wybory. Jeżeli Szkocka Partia Narodowa je wygra, to stanowić będzie polityczną presję na rząd w Londynie, by powtórzyć głosowanie z 2014 roku, a sondaże pokazują, że separatyści są zdecydowanymi faworytami tych wyborów. Ma na to wpływ m.in. niepopularny w Szkocji Brexit, a także fakt, że konserwatywny gabinet, a szczególnie premier Boris Johnson, nie cieszą się w Edynburgu czy Aberdeen wielkim poparciem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Księgozbiór profesora Leszka Kołakowskiego przekazano w darze Bibliotece Narodowej w Warszawie. Osobistą bibliotekę liczącą kilka tysięcy woluminów przekazała córka i spadkobierczyni profesora Kołakowskiego, Agnieszka Kołakowska. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podkreśla, że kolekcja sprowadzona z Oksfordu do Biblioteki Narodowej wypełnia lukę w przestrzeni polskiej kultury. Można by długo wymieniać listę tych, którzy przekazali zarówno swoje archiwa osobiste, literackie, jak i również biblioteki. Takie dwa największe transfery z zagranicy to jest oczywiście Biblioteka Czesława Miłosza z Kalifornii, jego osobista biblioteka, a drugim takim znaczącym jest Leszek Kołakowski. Mam wrażenie, że biblioteka, która przyjechała do nas z Oksfordu w lipcu, tak naprawdę wypełnia lukę w obrazie polskiej kultury, polskiej nauki. Książki są teraz w laboratorium konserwatorskim zbiorów bibliotecznych, gdzie są poddawane rutynowym zabiegom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

studiu intuicyjna El Muzyka z Herbem Pabianic. Autorzy i wykonawcy Krzysztof Dumka, przy okazji artysta grafik i kompozytor, i Romuald Łuszcz, gitara basowa, syntezator. Pycha wśród dodatkowych znaczeń, brak szacunku, arogancja, brak kultury. Grzech główny z numerem drugim to chciwość. Kolejnych części jeszcze nieznanej Państwu suity słuchamy we fragmentach. debiutujący dziś w studiu El Muzyki duet z Pabianic obrał zobowiązującą nazwę – Maszyna Wyobraźni. Wciąż jeszcze cichutko brzmi chciwość, tożsama z pazernością, zachłonnością i skąpstwem. Za chwilę przechodząca w nieczystość, część trzecia, mało poetycznie kojarzona z brakiem higieny, brudem, niekiedy nawet z wyznawanymi poglądami. Coś, co może człowieka uwznioślać, staje się jego utrapieniem. trójkowa premiera, a w szczególe dokuczliwe wady, stąd grzechy główne. Ich listę zawdzięczamy świętemu Grzegorzowi, papieżowi. Złe czyny, skazy charakteru prowadzące do popełniania innych grzechów. Duet maszynowo-wyobraźni koncentruje uwagę na dźwiękowych walorach brzmień i własnych odkryciach użytych programów oraz instrumentów. W trzeciej części zaistniały dialogujące gitary, a już teraz pojawia się grzech czwarty – łakomstwo, czyli brak umiaru, łapczywość. Łapczywość chyba można też skojarzyć z przemożnym dążeniem do odkrywania coraz to nowej L-muzyki. wciąż obecna część czwarta Grzesznej Suity mieści się już na drugiej płycie nagrań powstałych w piwnicach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Surowa twórczość duetu Maszyna Wyobraźni kojarzy się może z entuzjazmem początkujących twórców, z narodzinami nowego gatunku. Tyle tylko, że Krzysztof Dumka i Romuald Łuszcz dysponują elektroniką nowej generacji. Przejdźmy zatem do grzechu numer 5. Zazdrość. Zazdrość to w sumie przejawy nieżyczliwości, bezwzględności, a nawet nietolerancji. Dziś wyjątkowo Studio Muzyki koncentruje zbiorową ekspiację słuchaczy na bezinteresownej zawiści. Jakże to typowe i grzeszne, a w tej fazie ubogacone melodyjnym motywem. Thank you. gitary, syntezatory, nowoczesny teremin generujący fale eteru. We fragmentach wysłuchali Państwo części suity Siedem grzechów głównych, zatytułowanych Pycha, Chciwość, Nieczystość, Łakomstwo, Zazdrość. Nie sądzę, aby fragment grzechu szóstego, Gniew, wzbudził Państwa irytację. Thank you. projekcji studia Gniew w L muzycznej łagodnej postaci. Po takim właśnie dźwiękowym zapisie hamowanej wściekłości i szewskiej pasji już na zakończenie miejscami krotochwilne lenistwo. Grzech ostatni z listy. Wykonawcy ci sami, sprawcy niewydanego jeszcze albumu Siedem grzechów głównych. Duet Maszyna wyobraźni, nie najmłodszy, lecz wypełniony młodzieńczą twórczą weną i pasją komponowania. Krzysztof Dumka i Romuald Łuszcz. Na kolejne spotkania w studiu El Muzyki zaprasza Jerzy Kordowicz. Dziękuję Państwu.